Haideți la joc! Când ajungi în viață mare, la-la-la-la-la-la, și dai boală, nu ce doare, la-la-la-la-la. Când ajungi în viață mare, la-la-la-la-la-la, și dai boală, nu ce doare, la-la-la-la-la. Când ajungi, da, ești bogat, la-la-la-la-la-la, ce să-i tani, unde-ai plecat, la-la-la-la-la-la. Când ajungi, da, ești bogat, la-la-la-la-la-la, ce să-i tani, unde-ai plecat, la-la-la-la-la. Yo! Dacă mici ați ajutat, la-la-la-la-la, să ajungi un om bogat, la-la-la-la-la. Dacă mici ați ajutat, la-la-la-la-la-la, să ajungi un om bogat, la-la-la-la-la. Mai uite ce și la spate, la-la-la-la-la, le cu pălmile crepace, la-la-la-la-la. Mai uite ce și la spate, la-la-la-la-la, le cu pălmile crepace, la-la-la-la-la. Dacă ajungi un om cu stare, la-la-la-la-la, când ești la și-l scenare, la-la-la-la. Dacă ajungi un om cu stare, la-la-la-la-la, când ești la și-l scenare, la-la-la-la. Toată averea, bogăția, la-la-la-la-la, nu faci ce cât omenia, la-la-la-la-la. Toată averea, bogăția, la-la-la-la-la-la, nu faci ce cât omenia, la-la-la-la-la. Ai avut precini ortași, la-la-la-la-la, poate acum le sărași, la-la-la-la-la. Ai avut precini ortași, la-la-la-la-la, poate acum le sărași, la-la-la-la-la. Când e greu nu e lăsat, la-la-la-la-la, Dumnezeu mai mult s-o da, la-la-la-la-la. Pe precini de înainte, la-la-la-la-la-la, că cumva și ține mince, la-la-la-la-la. Pentru tot grupul care mă înconjoară să trăiască. Tot mă uit cu mine dușe, cine are să floare tulșe, la fel ca floarea de cei, așa se duc anii mei. La fel ca floarea de cei, așa se duc anii mei. E frumos, bine-o-i purta, lângă inimioara mea. Să iubesc tot ce-i frumos și-i urât să las pe jos. Să iubesc tot ce-i frumos și-i urât să las pe jos. Dar eu n-am nici o putere, fiindcă viața e o părere. Toți avem așa-și drum, unui lung alături mai scurt. Toți avem așa-și drum, unui lung alături mai scurt. Bucură-te lume, la-la-la-la-la, ca-i oameni ca mine, la-la-la-la-la. Bucură-te lume, la-la-la-la-la, ca-i oameni ca mine, la-la-la-la-la. Oameni care nu-și vând clopul, la-la-la-la-la, unde stau sfință și locul, la-la-la-la-la. Oameni care nu-și vând clopul, la-la-la-la-la, unde stau sfință și locul, la-la-la-la-la. Haide! Bucură-te viață, la-la-la-la-la, cât ai cinereață, la-la-la-la-la. Bucură-te viață, la-la-la-la-la, cât ai cinereață, la-la-la-la-la. Cât ești tânăr și pucere, la-la-la-la-la, că-ți dă toate fața mere, la-la-la-la-la. Cât ești tânăr și pucere, la-la-la-la-la, amarela, o que esvadi de macharela, la la la la. Oa, oa, oa. Bucură ce lume, la la la la la, confiro să bine, la la la la. Bucură ce lume, la la la la la, confiro să bine, la la la la. Cât ești nești putere, la la la la la, ochi-ți văd inima cere, la la la la. Cât ești nești putere, la la la la la, ochi-ți văd inima cere, la la la la. Haide, stau la birt în miez de noapte, la-i-la-la-la-la-la-la-la. Bucuros le-om dușe toace, la-i-la-la-la-la-la-la-la. Stau la birt în miez de noapte, la-i-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Bucuros le-om dușe toace, la-i-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Și beau vinul din bocală, la-i-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Că la inima mi-e jale, la la la la la la la la la la la la. Aio, ho, ho. Vin la birt, nu să mă-mpăt, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Nu moțără să mă-mit, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Vin la birt, nu să mă-mpăt, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Nu moțără să mă-mit, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Așa mă amăjesc, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Îmi place cum trăiesc, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Aici la birt zăui tot, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Bucuros acasă mă-ntorc, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Aici la birt să uit tot, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Bucuros acasă mă-ntorc, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Să uit că mi-e viața grea, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Și că muierea mi-e rea, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Oh, oh, oh. Beau vinul cu strop de soare, la-la-la-la-la-la-la-la. Că rău inima mă doare, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Beau vinul cu strop de soare, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Că rău inima mă doare, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Beau vinul la săptălună, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Să-mi fac inimă bună, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Oh, oh. trizile într-una beau și pe acasă nu mă-i dau. De trizile într-una beau și pe acasă nu mă-i dau. Și-aș mai bea o săptămână ca să-mi fac inimă bună. Și-aș mai bea o săptămână ca să-mi fac inimă bună. Yo! Beau cu toți precinii mei, că eu beau și strig la lei. Că se mira mi dușmani, cum dăm atâția bani. Că se mira mi dușmani, cum dăm atâția bani. Yo-ho-ho. Beau cu mândruțile mele, că nu vreau să fac avere. Eu avere n-am avut, de când m-am o făcut. Eu avere n-am avut, de când m-am o făcut. Beau cu toți pe cinii mei, că eu beau și-l strig la lei. Beau cu toți pe cinii mei, că eu beau și-l strig la lei. Mulțumim, mulțumim!